Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. Dzień dobry, witamy. Godzina czwarta już minęła do szóstej. Oczywiście mamy bardzo dużo czasu. No i będziemy tak wspólnie mocowali się i siłowali być może z tym dniem, a może będzie gładko, lekko, łatwo i przyjemnie. Zobaczymy środek tygodnia, chociaż jeszcze gdzieś na fali takiej wznoszącej po tych wielu dniach odpoczynku. Myślę, że nie będzie tak najgorzej. Dzisiaj 8 dzień stycznia, czyli 8 dzień roku. Słońce wstało o 7:43, to znaczy wstanie, a zajdzie o 15:41. Trochę się pospieszyłem. Natomiast imieniny obchodzą Albert, Apolinary, do tego też Heladiusz, Laurencjusz, Laurenty, Maksym, Mroczysław, Mścisław, Seweryn, Teofil i Wawrzyniec. Wszystkiego najlepszego od trójki. Beata Wolska program realizuje. Radek Nałęcz przy mikrofonie. Za chwilę opowiemy więcej na temat pogody, natomiast to, co przyniesie nam środa w skrócie, to zachmurzenie umiarkowane i duże, ale miejscami też mogą pojawić się opady deszczu i deszczu ze śniegiem, a lokalnie także śniegu. Tok Tok to jest to pierwsze nagranie, które proponujemy Państwu. Skoro świt, coś mi świta w trójce. Tok Tok zagra, potem jeszcze Audioslave. Audioslave, czyli amerykańska super grupa rockowa, która została założona w maju w 2001 roku. No i oczywiście głos Chrisa Cornella, który odszedł z tego świata w 2017 roku. Jakoś tak ciężko się pogodzić z tą myślą, z tego względu, że no, była to tragiczna śmierć, a Chris Cornell to też człowiek obdarzony niezwykłym talentem i takim głosem, który faktycznie powoduje ciarki. Za chwilę wrócimy do tematów muzycznych w związku z naszym kalendarium muzycznym, które się szykuje. Natomiast obiecałem też nieco więcej informacji o pogodzie. W środę zachmurzenie umiarkowane i duże, to już wiemy. Wiemy też, że czeka nas miks opadów, samego deszczu również, ale też deszczu ze śniegiem, lokalnie również śniegu. Prognozowana wysokość opadów deszczu na południu kraju miejscami do około 10 mm. W górach opady śniegu i miejscami przyrost pokrywy śnieżnej o około 5 cm. Natomiast na termometrach od 1 stopnia na północy i w kotlinach górskich około 3 na przeważającym obszarze kraju do 5 na południowym zachodzie. Dziś nieco chłodniej niż wczoraj, bo wczoraj nawet 10 na słupkach rtęci była widoczna, również odczuwalna. Dzisiaj maksymalnie to 5 stopni. Wiatr nagło umiarkowany, nad morzem dość silny, porywisty na obszarach podgórskich Karpat i nad morzem. Te porywy mogą osiągać prędkość do 65 km na godzinę. Mocniej, zdecydowanie mocniej wiać będzie w Karpatach, tutaj 120 km na godzinę, ale też w Sudetach do 100 km na godzinę. Zawieje i zamiecie śnieżne również w tych miejscach. A ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 992 hektopaskale. Przewiduje się wzrost tego ciśnienia, co powinno wpłynąć pozytywnie na nasze samopoczucie. Coś mi świta w Trójce od poniedziałku do piątku. Między 4 a 6 mamy przyjemność spotkania się z Państwem i takiego przeżywania różnych informacji, nie tylko muzyka, ale również informacje, również to, co dzieje się w tym najbliższym otoczeniu. Na temat związany z bandytami drogowymi coraz częściej niestety pojawia się w przekazach medialnych. Rząd mówi stop bandytom drogowym, proces weryfikacji kierowców w systemie CEPiK zostanie usprawniony. To reakcja resortu cyfryzacji na wypadek, do którego doszło w piątek na warszawskiej Woli. Pracownik firmy kurierskiej śmiertelnie potrącił na pasach 14-latka i uciekł z miejsca zdarzenia. Mężczyzna miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Andrzej K. usłyszał w prokuraturze 2 zarzuty, za które w sumie grozi do 25 lat więzienia. Sąd rejonowy dla Warszawy Woli zezwolił na 3-miesięczny areszt tymczasowy dla sprawcy wypadku, mówił rzecznik stołecznej prokuratury okręgowej Piotr Skiba. Obawa mataczenia w tej sprawie, nakłaniania innych osób do składania fałszywych zeznań, obawa ucieczki. Wicepremier Krzysztof Gawkowski zapowiedział łatwiejszy dostęp do centralnej ewidencji pojazdów i kierowców. Jednym kliknięciem właściciele firm kurierskich będą mogli sprawdzić, czy ich kierowcy mają uprawnienia do kierowania pojazdem, czy też nie. Co ważne, zmiany zostaną wprowadzone w najbliższych dniach, najpóźniej do końca stycznia. Stop bandytom drogowym. Państwo w tej sprawie będzie bezwzględne. Wicepremier powiedział, że usprawnienia, o których mowa, nie wymagają zmian ustawowych, choć jak dodał, jeśli będzie taka potrzeba, kolejne rozwiązania będą wprowadzane. Sylwia Białek, Polskie Radio. Ja z pewnością do tego tematu będziemy jeszcze wracać. Teraz 13 minut po czwartej. Mam fobie, których nie chcę. it down, push it down. I'm the one for a good time call, phone's blowing up. Ring on my doorbell, I feel the love, feel the love. Minut po godzinie czwartej, coś mi świta w Trójce. Dzisiaj ważny dzień, patrząc na historię muzyki i też przechodząc do kalendarium muzycznego, bo 90 lat temu, 8 stycznia w 1935 roku urodził się Elvis Presley, amerykański piosenkarz i aktor, do tego też ikona popkultury, nazywany królem rock'n'rolla. Człowiek, który sprzedał ponad 1 miliard płyt i znacząco wpłynął na rozwój muzyki rozrywkowej, a Presley wykonywał muzykę z pogranicza gatunków country, rhythm, blues, pop, rock i gospel. Też stał się nie tylko uosobieniem rock'n'rolla, ale także nowej mody i stylu życia, i strój, i zachowanie na estradzie, kołysanie biodrami, które zostało oczywiście w zabawny sposób wytłumaczone w filmie Forrest Gump, skąd to się w ogóle wzięło. Do tego też oczywiście krytyka, która spadła zwłaszcza na początku na Elvisa Presleya, budził zachwyt młodzieży, starsi oburzali się, do tego też występował w filmach, był taką ikoną popkultury. Do tego też należy dodać, że głos Elvisa Presleya o szczególnej barwie jest rozpoznawalny na całym świecie, a przeboje są też znane i są taką muzyczną wizytówką. Też taka ciekawostka związana z reakcjami na twórczość Elvisa Presleya. Placido Domingo powiedział o amerykańskim piosenkarzu: uważam Elvisa za jednego z najlepszych wokalistów w historii. Mógł zaśpiewać każdą piosenkę, którą mu dali. A jak było od strony artysty, patrząc faktycznie na te emocje, które przeżywał, okazuje się, że w okresie największej popularności Presley dawał kilka koncertów dziennie. Mówił, że na początku występu zawsze towarzyszyła mu trema. Czasami mamy 2-3 koncerty dziennie. Czuję się jak bokser, który ma wieczorem 3 walki. Kiedy jest przede mną publiczność, jestem zdenerwowany. Dopiero po kilku piosenkach czuję się lepiej. Dziennikarz muzyczny Marek Sierocki w rozmowie z Polskim Radiem podkreślił, że Elvis Presley to pierwszy ogólnoświatowy idol młodzieży. Sposób, w jaki śpiewał i poruszał się, wywoływał emocje. Młodzi go kochali, starsi no niekoniecznie, ale też go polubili. Kiedy już przestał być takim idolem rock'n'rollowym, a śpiewał muzykę pop, występował w filmach, to był prawdziwy król. Sam siebie nie nazywał królem, tak jak Michael Jackson, ale to ludzie okrzyknęli go królem i do dziś jest tym królem. Kolejne pokolenia wychowują się na jego fantastycznych przebojach, takich jak chociażby Jailhouse Rock. To są utwory wiecznie żywe, które nigdy nie stracą na swojej wartości. W sposób, w jaki śpiewał, inspirował i inspiruje wielu młodych artystów, którzy wzorują się na Presleyu, to jest, myślę, najlepszy wzorzec, jaki kiedykolwiek mógłby być. Nie tylko występy na scenie, nie tylko występy przed kamerami, ale również służba wojskowa, która zresztą przyniosła popularność piosenkarzowi. Jak się okazuje, Elvis był zdyscyplinowanym żołnierzem, a żołd przeznaczył na cele charytatywne. Służba odbywała się w 1958 roku w bazach amerykańskich w Niemczech Zachodnich, a informacje o służbie Presleya pojawiły się nawet w polskim radiu, czyli wówczas za tak zwaną żelazną kurtyną. Relacja niemieckiego korespondenta z Nowego Jorku zgodnie z duchem komunistycznej propagandy została przekazana w ironicznej formie. A ponieważ donosi z Nowego Jorku i głos jego biegnie kablem radiowym po dnie oceanu, więc słuchając, podniecone są nawet wieloryby. Żołnierz amerykański, który otrzymuje największą pocztę w całej armii, znajduje się dziś w drodze do Hessji w niemieckiej Republice Federalnej. Pożegnanie, jakie urządzono Elvisowi w porcie nowojorskim, skąd po okresie rekrutskim odpływał do pełnienia służby w okupacyjnych oddziałach wojskowych w NRF, godne było generała. Tysiące młodych dziewcząt i tłumy reporterów stanowiły orszak pożegnalny. Jednym z najsłynniejszych występów Elvisa był koncert charytatywny na Hawajach 14 stycznia w 1973 roku. Był to pierwszy w historii koncert transmitowany przez satelitę. W 1975 roku na sylwestrowym występie w Pontiac w stanie Michigan Elvis ustanowił kolejny rekord. Na żywo słuchało go ponad 62 tysiące osób. Król rock'n'rolla popadł w depresję, to ta mroczna strona i cena sławy. Nadużywał leków, przybrał na wadze, miał też coraz słabsze recenzje. Ostatni występ na koncercie 26 czerwca w 1977 roku w Indianapolis miał miejsce. Elvis Presley zmarł nagle. 16 sierpnia w 1977 roku w swojej posiadłości Graceland w Memphis miał zaledwie 42 lata. Zachodnie agencje nazwały piosenkarza królem estrady, filmu i miłości. Pogrzeb Elvisa Presleya zgromadził tysiące fanów. Polskie Radio informowało za waszyngtońskim reporterem. 25,000 Prawie 30 tysięcy wielbicieli zmarłego gwiazdora estrady czekało cierpliwie, wielu przez całą noc u wrót jego domu, by choć przez chwilę zobaczyć trumnę ze zwłokami króla rock'n'rolla. Wokół cmentarza zgromadziły się również nieprzebrane tłumy. Przypominamy, 90 lat temu, 8 stycznia w 1935 roku urodził się Elvis Presley, nazywany królem rock'n'rolla. A w ramach kalendarium muzycznego nie tylko ta data nas rozgrzewa, jeżeli chodzi o wspomnienia. Teraz czas na formację The Doors, ponieważ 8 stycznia w 1946 roku urodził się Robert Alan Krieger. And I know it will be. Dzień stycznia przynosi naprawdę sporo dat i ikonicznych postaci. 8 dzień stycznia, rok 1947, urodził się tego dnia David Bowie, czyli David Robert Jones, wokalista, kompozytor, autor tekstów, multiinstrumentalista i producent muzyczny. A w przekazach również pojawia się określenie innowator, człowiek o wielu twarzach, o wielu kreacjach, również artystycznych, który zmarł 10 stycznia w 2016 roku w wieku 69 lat, a David Bowie zostawił mnóstwo nagrań, mnóstwo płyt, chociażby Absolute Beginners i to nagranie właśnie teraz. to take. I'm an absolute beginner. But I'm absolutely sane. As long as we're together, the rest can go to hell. I absolutely love you, but the absolute begins. Też warto dodać, że 8 stycznia w 2016 roku premierę miał 26 i zarazem ostatni album David Bowiego zatytułowany Black Star 8 stycznia 2016 roku, a 10 stycznia 2016 roku wówczas świat ubiegła informacja niezwykle smutna o śmierci tego właśnie artysty. Ciężko jest wskazać ulubioną piosenkę, właściwie każda z tych, które pojawiają się w przestrzeni, jest niezwykła i myślę, że to jest jedna z tych faktycznie ikonicznych postaci, osób, do których takie wielkie słowa pasują. Jeżeli chodzi o nasze muzyczne kalendarium, to 8 stycznia w 1955 roku przyszedł na świat Jarosław Kozidrak, współzałożyciel, wokalista, gitarzysta zespołu Bajm. Nie ma wody na pustyni, a wielbłądy nie chcą dalej iść. Czołga się dłużej, nie mam siły, o jak bardzo, bardzo chcę się to nie w niej jak stutonowa łódź. Nasza pełnić patrzy na nas z bliska. Brudne włosy stoją mu jak drut. Nasza pełnić pije stare wino. W oczach jego widzę dziki blask. Spił się już dokładnie tak jak świnia i po tyłkach batem bije. Ja to nosi nasze ciuchy. La, la, la, la, la. Nie ma wody na pustyni i Baim to w kontekście kolejnej rocznicy urodzin Jarosława Kozidraka. Do listy zasług warto też dodać słowo kompozytor piosenek Baimu. Zmarł 12 czerwca w 2018 roku w wieku 63 lat. Jeszcze jedna data, też urodziny, 8 stycznia w 1980 roku przyszła na świat Mika Urbaniak, czyli córka Michała Urbaniaka. Kissing my face, what a place, can't replace, slow pace, no chase, just me being me, and you being you, and the lovely sunlight shining through, I know this to be the only way, things should be relaxed and free, just you and me, relaxed and free, just you and me, relaxed and free, just you and me. What a place, can't replace, slow pace, no chase, just me being me, and you being you, and the lovely sunlight shining through. I know this to be the only way things should be, relaxed and free, just you and me, relaxed and free, just you and me, relaxed and free, just you and me. Urbaniak. Wspominałem oczywiście o Michale Urbaniaku, ale też warto wspomnieć o mamie Miki, czyli o Urszuli Dudziak. To tak uzupełniając, żeby nie było żadnych wątpliwości. Mika Urbaniak ma bardzo zdolnych artystów, rodziców, którzy to też przekazali faktycznie ten talent. Mika Urbaniak, polska wokalistka, która łączy gatunki muzyczne takie jak jazz, R&B i hip-hop, a w tym przypadku współpraca ze Smolikiem. Teraz za 15 minut godzina piąta, no to sprawdźmy jeszcze wydarzenia, przede wszystkim z polskiej historii. 141 lat temu, w 1884 roku w Stryju przyszedł na świat Kornel Makuszyński, pisarz, felietonista, autor popularnych książek dla dzieci i młodzieży, 120 przygód Koziołka Matołka, o dwóch takich, co ukradli księżyc, również Szaleństwa Panny Ewy czy Awantura o Basie. 107 lat temu, w 1918 roku, prezydent Stanów Zjednoczonych Thomas Woodrow Wilson w orędziu do kongresu przedstawił program pokojowy znany jako 14 punktów Wilsona. 13 punkt dotyczył kwestii powstania niepodległej Polski. 99 lat temu, w 1926 roku, w Krakowie urodził się Bronisław Pawlik, który zmarł w 2002 roku, jeden z najpopularniejszych najważniejszych polskich aktorów. Niezapomniany Rzecki z serialu Lalka, znany również z ról w filmach Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz, Miś, a także seriali Stawka większa niż życie, Chłopi, Kariera Nikodemadyzmy, Zmiennicy i Alternatywy 4. W 1947 roku miała miejsce premiera pierwszego polskiego powojennego filmu popularnego Zakazane piosenki w reżyserii Leonarda Buczkowskiego, a 66 lat temu, w 1959 roku, Charles de Gaulle został prezydentem Francji. To z kolei informacja z zagranicy. Rok 1967 teraz. Smutna wiadomość związana z tragedią na dworcu kolejowym we Wrocławiu, kiedy to zginął Zbigniew Cybulski, wybitny aktor, odtwórca głównych ról w filmach Popiół i Diament Andrzeja Wajdy, czy na przykład Salto Tadeusza Konwickiego. W 1963 roku w Narodowej Galerii Sztuki w Waszyngtonie 8 stycznia wystawiono po raz pierwszy w Ameryce obraz Leonarda da Vinci Mona Lisa. To też wiadomość warta odnotowania. A 48 lat temu, w 1977 roku, na warszawskim Bursztynowie uroczyście przekazano klucze mieszkańcom pierwszego bloku na ulicy Puszczyka 5. Pozdrawiamy. Rok 1999, premiera komedii sensacyjnej Killerów 2 w reżyserii Juliusza Machulskiego miała miejsce. I właściwie powoli zamykamy nasze kalendarium, chociaż po godzinie 5 wróci jeszcze muzyczne kalendarium, bo dziś, tak jak powiedziałem, jest sporo dat i sporo artystów godnych uhonorowania i zapamiętania. Przed nami teraz Placebo i Pure Morning. Yeah. Without You I'm Nothing, czyli drugi album studyjny formacji Placebo, Brian Molko i koledzy. Rok 1998, wtedy właśnie płyta w październiku się ukazała. Za 9 minut piąta, teraz coś z kategorii nowa muzyka, czyli Tyler, the Creator, Earthquake. Earthquake, czyli trzęsienie ziemi, Tyler, the Creator, człowiek, który faktycznie takie trzęsienie ziemi wywołał, zwłaszcza w przestrzeni internetowej, popularyzując muzykę rap jako takie właśnie zjawisko internetowe, ale oprócz muzyki również projektuje ubrania. Jeden z założycieli grupy muzycznej od Future, zdobywca dwóch nagród Grammy za najlepszy album rapowy, jest uznawany za jedną z najbardziej wpływowych postaci popkultury swojego pokolenia, Tyler the Creator, czyli Tyler Gregory Okonma, tak się właśnie nazywa. Urodziny będzie świętował 6 marca w 1991 roku, faktycznie przyszedł na świat, a jak już będziemy bliżej tej daty, to myślę, że nie zapomnimy o tym, żeby faktycznie uhonorować się odpowiednio, także na trójkowej antenie Tylera, twórcę. Tyler the Creator już za nami. 4 minuty do godziny 5. O 5 serwis trójki. Pierwszy dzisiaj te najważniejsze doniesienia z kraju i ze świata. A teraz formacja Temple of the Dog. To też był taki projekt muzyczny, w którym można usłyszeć było głos Chrisa Cornella, wspomnianego już dzisiaj, czyli człowieka związanego z grupą Soundgarden, ale też artystów z Pearl Jam. W tej grupie można usłyszeć. Temple of the Dog już teraz. Decadence. But I